بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1441, katika darsa ya Mukhtasar Sahih Muslim الإمام عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله أبي محمد المنذري رحمه الله تعالى تندلينا كتاب الإيمان إكي وليو بإذن الله تعالى tutaanza na babu thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman, mambo matatu akiwa nayo mja ataupata na kuuonja utamu wa imani. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام. Hii ni hadithi adhimu mno, bali ni msingi katika misingi ya imani. Wa hadhihi al-khisal al-thalath min a'la khisal al-iman, haya mambo tatu yaliyotajwa katika hii hadithi ndiyo katika mambo ambayo yako katika sehemu ya juu katika imani. Faman kammalaha faqad wajada halawata al-iman, yoyote ambaye atakamilisha mambo haya matatu, basi mtu kama huyu ataipata na kuionja au ataipata halawa, ule utamu wa imani. Na utamu wa imani anapoupata mja, istalidhu ta'at, upata ladha katika yale mambo ya taa anayoyafanya. ويتحمل المشاق ndio huwa na uwezo wa kustahimili na kubeba mambo mazito. واثر ذلك على اغراض الدنيا, na hayo atayatanguliza juu ya mambo ya kidunia sababu amepata utamu wa iman. Fal iman له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب. إيمان إن أتام، لكن أتام وإيمان وانجوى نانيويو كما تذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم. كما في الأتام وكولا نكونوا وانجوى قوليمي نمدوم بس أتام وإيمان وانجوى قنيويو. وكما أن الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته، نكما في الميلي ومن آدم هونجي أتام وإيمان أو هونجي أتام وكولا نكونوا إسبقوا وكاتي ونبقوا نأفياياكي كويدا من آدم وكيوا أنافياياكي ndio huonja ule utamu wa chakula. Imana mtu akiwa mgonjwa mara nyingine chakula chaweza kuwa ni kizuri, lakini kwake yeye akisikia ni kichungu. Kwa mpaka ule mwili uwe una siha yake, pale ndio mtu huona ule utamu wa chakula. Fakadhalika alqalbu idha salima min maradhi alahwa'i almudilla والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان. ndivyo ulivyo moyo wa mwanadamu. Moyo wa mwanadamu ukisalimika kutokana na kufuata matamanio na mambo ya uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na wapoteza watu. Na moyo wa mwanadamu ukisalimika kutokana na kufuata matamanio ya starehe zilizoharamishwa, basi biidhnillahi ta'ala moyo kama huu utaonja utamu wa imani. Wa mata marida wa saqima lam yajid halawata al-iman. Moyo ule ule ikifikia hali ukawa ni mgonjwa sasa, basi hauwezi kuonja utamu wa imani. بل قد يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي. بل وقت مغينة وإذا كبندليا نكون نوتام يلي معاصي أنا ويفاني ولموية وكونا واستريكة كالي معاصي أنا ويفاني مامبو أمبا يتوانغميزة ولموية، لكن كسباب يوغنجو ليوكو ندنياكي وكونا للجامبو نساوتو. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akitaja jambo kama hili wakati mwingine usema afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha. Kuna nyoyo zina kufuli, kufuli za shubuhat, kufuli za shahawat, ndiyo sababu ya kufanya kile kibovu akakiona ndiyo kizuri na kizuri akakiona ni kibovu. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. جambo la kwanza alilitaja Mtume صلى الله عليه وسلم katika mambo haya matatu akasema man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, ay an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, awe Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam ndiyo wanaupendeza zaidi kwa kieye kuliko yoyote mwingine. Wa mahabbatullahi tansha'u min ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. Kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala hutokamana na mtu kumtambua nani Allah subhanahu wa ta'ala, majina yake na sifa zake. Kwa ili umpende Allah subhanahu wa ta'ala ni mpaka umjue ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. sababu wale wanaomjua Allah subhanahu wa ta'ala nani ndio wanaompenda. Na hili jambo ukiangalia siri yake iko katika mtu kujifunza tauhid. Kila ukisoma tauhid na ukisoma aqida wazidi kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wazidi kumfahamu. Siri ya wewe kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni uisome tauhid kisawa sawa, uisome aqida kisawa sawa. Na ndio ukaona mitume wote wa Allah alayhimu salatu wassalam ilikuwa jambo la kwanza wanaolingania watu wao ni katika tauhid. Kwa nini? Kwa sababu wakishajenga huu msingi wa tauhid, watu wakamfahamu nani Allah subhanahu wa ta'ala, wakampenda Allah subhanahu wa ta'ala, yanaofuatia yote huwa ni sahali. Na huu ndio uwajibu wa kila mlinganizi anayelingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna shubha ambayo huieneza ahlul bid'a wakati mwingine katika zile da'wa zao wanazifanya ambazo ni kinyume na da'wa za mitume wa Allah. Wanapoambiwa waanze kulingania katika tauhid mwanzo, kuna swali wakati mwingine huuliza wao, sasa ikiwa wewe walingania katika tauhid, huyu katika tauhid, huyu katika tauhid, na haya mambo mengine itakuwaje? Sikia swali kama hilo. Kwani kuna ubaya gani huyu akilingania katika akhlaq, huyu mwingine akalingania katika siasa sharia, huyu mwingine huko akalingania katika kadha, na wewe ukalingania katika tauhid, si msaidiana? Tusema la, ni wajibu kwa kila mmoja katika hao alinganie katika tauhid. Kwa ushahidi gani? Kama ingelikuwa fikra hii ni sawa, Allah angetuma mtume anayeanza na tauhid, akatuma mwingine anze na akhlaq, akatuma mwingine anze na siasa sharia, angetuma mwingine anze na hivi, lakini mitume wote Allah asema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Na pia mitume wote tukiangalia qasasul anbiya katika Qur'an tuona wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru wa ila madyan akhahum shu'ayba qala ya qaumi i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Kwa wote walingana katika tauhid. Kwa hiyo ni juu ya kila mlinganizi alinganie katika tauhid na alinganie katika vinginevyo baada ya tauhid. Na ndio mfumo ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwekea sahaba wake Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu arda alipomtuma kwenda Yaman. Kwa ili kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala nani, wajib juu ya Muislamu kuisoma tauhid. Allah utamjua, au chimbuko la kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda ni kujua majina yake na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika watafkir fi masnu'atihi, kukaa chini na kuzingatia vile alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe wake, wa ma fiha min alhikami wal ajaib, na hikma kubwa zilizoko ndani yake na mambo ya ajabu. Kadhalika tahsulu min mutala'ati ni'amihi 'ala al-'ibad, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala pia kupatikana kwa mtu kutizama neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake, sababu nafsi imeumbwa kumpenda yule anayeifanyia ihsan. Sasa kila ukizitambua zaidi neema za Allah subhanahu wa ta'ala, wazidi kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi sana alizowapa waja wake. Kwa yote haya yachangia katika kumpelekea mja kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatu al-'abd li khaliqihi subhanahu wa ta'ala hiya iltizamu shari'atihi wa ta'atihi. Na mja kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala si kusema tu hivi hivi kuwa nampenda, bali ni kwa kulazimiana na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kulazimiana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, walintiha wa amma naha anhu, na kukomeka na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Kwa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni iltizamu awamirihi subhanahu wa ta'ala wa nawahihi fi kulli shay, kulazimiana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo. Huko ndiko kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatu rasuli sallallahu alayhi wasallam kadhalika, kama vile tulivyoeleza kuhusu kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili umpende ni umsome nani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sababu wengi katika watu utawakuta waishi alhamdulillah mtu ni muislamu, lakini hamsomi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa vipi. Hata wale wanaodai kumpenda mji wao kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukiwatizama kwa makini utakuta kuwa vitendo vyao wanavyovifanya ni kinyume na vile alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali wapo ambao hawamtambui wala hawamjui nani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yani kubwa analojua ni kuwa ikifika siku ya kusherekea basi na yeye asherekee. Ni ninampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. La. Mtume sallallahu alayhi wasallam hapendi hivyo. Bali ni wajibu juu yako Muislamu kumsoma ni nani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Umsome, umjue Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sababu ukishamjua kweli Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wallahi utampenda mahaba ya kikweli. Mahaba ambayo yalazimiana na kumtii katika yale aliyokuamrisha na kujiepusha na yale aliyokukataza. Hebu chukulia mfano tu. Mfano mdogo nitawapa, maona mdogo lakini ingawa ni mkubwa. Kwa sababu leo ili jambo limezoeleka mpaka watu waliona ni jambo la kawaida. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuamrisha wewe kuacha ndevu, afu liha amrihi. Amri kutoka kwa nani? Kwa kipenzi chako Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukirudi nyumbani mkeo akwambia mimi wajua sipendi ukiwa na mijidevu mirefu mirefu hivi. Nataka ukate hizi. Wajua unketi watisha tisha hivi mume wangu. Sasa uko kwenye mtihani. Wampenda nani katika hawa wawili? Sasa hapo ukasema la, lakini kipenzi changu wajuu ameniamrisha mimi kufanya hivi. Kwa hivyo angalia haya yako weka kando. Mimi nitamtanguliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi. Mfano tu wa kuonyesha mahaba yako juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika mambo ambayo amekukataza kisha akaja mwingine akakwambia kuwa fanya. Sasa pale wapimwa ni nani unayempenda zaidi? Anayempenda kikweli Mtume sallallahu alaihi atamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kila ukimsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wazidi kumpenda Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na ukimpenda kuonyesha mahaba yako kwa kweli, fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ni kumfuata, si kuzua, kumfuata. Jambo la pili, wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah fa hadha hathun ala tahabbi fillah. Hapa twahimizwa kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa min awthaqi 'ura al-iman, katika mambo ambayo ni muhimu sana katika iman, kumpenda mtu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii khasla imefuata ile ya kabla yake, lianna man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma استلزم ذلك محبة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال وكراهة ما يكرهه من ذلك وكذلك من الأشخاص كسبب من يكون بندقلي الله سبحانه وتعالى نمتمواك صلى الله عليه وسلم kuliko yote mwingine, hilo jambo lalazimiana na kupenda kile anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala, na kuchukia kile anachokichukia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa chochote ambacho Allah akichukia na wewe pia ukichukie, chochote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala akipenda na wewe pia ukipende. Kwa mfano, من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الله أمتنغازك ومكافرين ما دوي زاكي نجيو ياكو ايه وتمشكي يوتي أتكيم كفورناني الله سبحانه وتعالى نجيو ياكم كونيني كسبب الله سبحانه وتعالى وشكيا. فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله هو بيندي ونوم كفور هو بيندي كونيجيو ياكو كم شكيا يوتي أنا مكفور الله سبحانه وتعالى وسم ظلوم لكن هو مشكيا كواجيلي الله سبحانه وتعالى kukum kufuru Allah subhanahu wa ta'ala, kajiweka mbali na yeye, kajitenga na amali zake, ukajitenga na yeye pia, kajiweka mbali kabisa. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Si kwa vile mnaoviabudu peke yake, hata nyinyi pia tuko mbali na nyinyi mliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wachukia kwa ajili ya nani? Allah. Na wapenda kwa ajili ya nani? الله سبحانه وتعالى. Kwa hivyo imani na utamu wake au utamu wa iman haupatikani isipokuwa kwa kupatikana jambo hili, iwe mahabba yako ni khalisa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala kusiwepo pale ndani kuwapenda kwa sababu ya jambo katika mambo ya kidunia. Kuna watu upendana ukaona wako pamoja, lakini ukweli wa mambo ni kuwa wako pamoja kwa ajili ya dunia, si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu, wa an yakraha an yauda fil kufri baada an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. An yakraha an yauda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Awe atachukia kurudi katika ukafiri baada ya kuwa Allah amemuokoa nao, kama vile anavyochukia kutupwa ndani ya moto wal iyadhu billah. Fa idha rasakha al-iman fi al-qalbi wa tahaqqaqa bihi wa wajada halawatahu wa ta'amahu ahabbahu wa ahabba thabatahu wa dawamahu. Ile imani ikikita mizizi katika moyo kisawa sawa, imani ikatulizana katika moyo, bila shaka atapata mja utamu wake, na akishapata ule utamu wake ataipenda imani na atapenda ile imani ibakie imara na kudumu katika moyo wake, bali waziadata minhu, na atapendelea lau kama yaweza kuzidi aizidisha ile iman. Wakariha mufaraqatahu, na atachukia kuikosa ile iman. Na kule kuchukia kwake kuikosa iman kwa wazaidi kwake yeye kuliko kuchukia kutupwa ndani ya moto. Sidhani kama kuna mtu apenda achukuliwe tupwa ndani ya moto, achomwa ndani ya moto. Hakuna mtu apenda jambo kama hili. Kwa hivyo kama vile unavochukia wewe ndani ya moyo wako kutupwa ndani ya moto wa Jahannam, ama kutupwa ndani ya moto hapa hapa duniani, basi ndiyo hivyo hivyo uchukie kurudi katika nini? Katika kufur, baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuokoa kutokamana na ukafiri. Faidha wajada alqalbu halawata aliman ahassa bimararati alkufri walfusuqi walasyan, moyo ukipata utamu wa iman huhisi ule uchungu ulioko ndani ya kufru na ufisqi na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haya mambo matatu yakipatikana kwa mja, mja kama huyo ataonja utamu wa imani. Ya kwanza, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Ni watangulize mahaba ya Allah kisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam juu ya chochote kile kingine. Ya pili, wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, ampende mtu hampendi isipokuwa kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. La tatu, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fil nar, achukie sana kurudi katika kufru baada ya kuwa Allah amemwokoa, kama vile anavyochukia kutupwa ndani ya moto. Hadithi inafuata acha tuisome insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja, pamoja na kuwa maneno yake ni machache lakini maana yake ni kubwa sana. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in biidhnillahi ta'ala. Hadithi hiyo na inaofuata tukuja kuieleza katika kikao kitakachokuja insha Allah ta'ala. نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.